چو پلانی دارش بود از بسراغتنی قلای هوچو به زور اک جمارهش زور لحیزی سرچی خوی لگل دابو سوچو نیازی وابو تولای باو چی بکاتوا جالو کاتی چو دور کوتوا و لشوین سرچی کانی خوی لوگو به حالی زانی و هرشی برده سر نوچکان و دستی بسراغت بمجوره چو ناسار بو رازی بی لسر نامکی عبدالرحمن که دیای دا نسراب و شر را بگرن و بگرن و بوشوین کانتا نبی لوگو ام یخی بونه بسر بچه سپای چو همو شوی نکن لدست چو بای ملیان ناو با او قلعه کولو با کولی کرده بو اوی دریشی دا جیر کرده بو لانه بید بود رو او باشا هر ایستاد از به هرش بردن بکن باشا دایی اوه چه روی داوه منزنی قا کنه ورن هر مین تیره کانتن باون ورن وای بوده سن بمزور عامره انده ما ترسنن ده بخون بایم برو مدروا تکای راوسته گورم میل باشد ور بگرن باشد من ور دگرن اوانا تنها رشمان لیده کن بایا پیویسه لناو قلاب مینین او تاوکو حلمان دزده کوید بله نتوانم آرام بگم اسبکم با برن یلا خیره کن موسیقی آمادم باشر لابو لوت دست چهنم و دست خوب سر للاشت زیاده کمو فرمو هزکت پیم نشانده های تسنک وره نزیک براوا چو چو تو پشو بودم من نجازی تو اله براو روی دو بستم هاو رکم های تسنک نه های تسنک نه هر دوتن با منن ای سرباز اینا بیار کوزن ام تسنو که هر سپایر درندن پاشک شده کم نم توانی دست جیری بکم دیتان ام در گراب کروا بسای پیاری پیر باشا او قلای سر کرده چوچه و دو بردگانه تو نوی بلی اوا ای کوا سر بازه کنم هموشو ای کوتوانه تلاتن باشی کستگای تو وریا روخا باشا همیان حالی خلطاندم گورم زگل را کردن هیچ را گتایرش ترمانیه بخیره که لگل اوی لوبو پیشتر سپاید چوچوی تیک شکنده بو توشی حالی چی دجوار و بار و دو خیچی سختی کرده بو بلام چوچو با های زیره چی خوی توانی لوبو فریو بدات و سپاکی شکست پی بینه امان زی استامان عبدالرحمن اول خوبایی فریو داین که تک نامه بوناقی کشن را بگرین ایتی دستی بسر قلای حوچو دا گرد اگر لوبو هیرشی نکرد بای سر قلاکم تولای باوکم دا کرده و قلاکه دا کود تجیست پوشی خوم بلام تاوچی سرکرده اتی قلاکی دا و با عبدالرحمن ایتر ایمه هیچ وکارک من نبو هیرش کرده سر قلاکا ببورا لیم ببورا نم توانی بزانم لوبو برو چوی دست بلام تو خود سر دزانی چو هنگ لوبو زود اسناکا اگر لگل سپای عبدالرحمن یک بگرن دبنا دو دجمنی در بو من پیوست لدجی ایمه یک نگرن تیگه ایشتی چو هنگ باشا باشا لوبو هر جیز نگد با عبدالرحمن به هیچ شوه یک دبی بسر عبدالرحمن دازال بمو دست بگرن بسر قلای ها چو زگل لخوم او قلای ملچی کسی تر نیا لوبو با تنها مایه و وقت چون پیشتر چو چو وای بسر هر امش لدوای اوی زور بی سربازکان لی دابران بویا بدوای سرکده یک داده گرا بو اوی بچیت ریزی سپاکه یوا بلام همو هولکانی پوچل ده بو ناروخیم سکت شوده و یکی رد کد مولیدم پشیمان ده بیتوا اگر واب مینی نو همو سربازکان من لبرسان دمرن حالا ده اولا من دکی چو چو معنی دست داد وای اوی ببا ملچ خواه من ریگا ساره یکم دو زیوه تو گورم بابر او قلای عبدالرحمن بسین چی عبدالرحمن؟ عبدالرحمن پیشوازی من لیدکات او پیاویشی چاک و داوکاری کس رد ناکاتو اوی بسی تلای باشا نامیش با بنوسو اوی لی دوا بکشانگ هر ایستا گورم اما دلی نامه چی گرینگ عبدالرحمن؟ ای مردم آمده با سرکردن لگل چو چو اما نامه که للوبا و حتو تیای دا دلی چو چو با دوام انکوتو زاده ای بیت ریزی سپای ایما چی؟ ناشه؟ بریاری خیر آمده عبدالرحمن لوبا هر وقت خصلتی خوی فری منده داد اما فروفیالا چی نویه با بسر دازال بون من بگو من قصکان حکمت راستن او پیاوی چی استمکار و زی متمانانی و سلناکاتو لهیچ کارش خراب عبدالرحمن اما نه همی دزانم بلام من پیشوازی لیده کم و دی خمش جر سال دیری خوم و وما کچاو کم اگه دار با لوبو استاوک بالدارشی بالشکا و هیلانکشی لدست داوا بوی زور شکتو ماندوا تیگه ایشتم براکانم بلام دلسوز نیو زور تسناک بوی ما عبدالرحمن عبدالرحمن میوانداری لوبو ما کچاو کم نخیر بالکواری دگرم Thank you. لناخی دل موضوع سپاس دکم ایسر کده عبدالرحمن لسرم پیشوازی گرمی که حجیش پیش بیرمه دکل تو حجیش زور پیم ناخوش بکات اک زانی مواد بسراتو ایسر کده ازا لوبو لقلای لیوبیت جگم با دیاری کردوی که دکویت خور اوی ایره برو مالی خود لوی ای پیاو زور سپاس ایسر کده بگو من پاداشت اوچاکه دادم اوه هیوه شبه چی خوشت بوده خوازم لبو ای پیاوی دو بشک چار دکم ایست اوه هز دکم کسوسور نیوان منو توی بیس کردوا خو اگر هیرشی با من نکرد بایا ایست اوه با آرامی لیتو دانده نشتم بارحال دبین هاو رتاکو اگر هنده کسیش پیدل تنگ بند ببونی من لیره بسا حتمت هی لبو ای که پیاوی چی ماستاو چی چه بگره لوبو تو پیاوه چی جگای مطمئنه نی تو نتوانی جوازی لنی ایوان ایمه سیبر اپنی توا هر چیز رس نوری خود درچی تیگه ایشتی یا دل سکو تیشتر لگل دابا کردینم او چی دکت حکمت رید نادم سکایا تیپا میوانی من بکت تیشم چی رکت چو شوا دلائی میوان اما او کدو پشکا پیر دو دادا تو حال دی ایمن با حکمت بس سواز بینا بلا من او خسانه دی کل دل نیام لی نا تو این لشوین اک بخوین با عربی که او دو بشکه لی بید بلا بودم بس حکمت منم ده حرزا بابی کشم اللہ دستی رزگار بید لزیاتی حکمتی هاوریم داوی لی بردنده کم تو چاک شارزای لخور روشی حکمت قیدی ناکا تو ربون دجمنی هوشمندانا من ریل ده حلوی اسی حکمت اگرم بوی لام عصایی چی؟ لبو چو تلای عبدالرحمن ده میوانی و پارزگارش بیده کت؟ بله، بیستوش مکوه عبدالرحمن زور به نرمونیانی لگلی ده زولاوته و قلایت شی دعوته با اویتیای ده بجی دبینی عبدالرحمن، دبی بسر تو لبو ده زالبن به یکزاری گورم کاتا کل بارنی و حرز بردن اگر ببی پاسا و حرز کنی سر عبدالرحمن سر کرده کانی تر اول بیلان ناوستن ها ناتوانم خونه کانم بهین مدیتاکو اوانا اواتا با اتفاق بن سر کرده تانک شو پای تختی کونی هموی سوتان پاشان رای کرده ترسی هرشی هزی طولا با سری پاشان ما پای تختو امپراتوری گواستا و بناوچه چی رشکن بلان پاش کشنی تانک شو با دستی لوبو پای تخت کوتا و بردستی دو سر کرده لتانک شو خرابتر و امپراتور هیسیه رای کرد او کاتا گنز بو براو پای تختا کونکی جاران رای کرد و هولی داستر لنوی بنیادی بنیتوا یعنی اما راستا کشکه که خوما او ویران کرده هر جیز هست با آرامی ناکم هست دکم هم سر کرده کنی دور برم تمح کارن لو مولو استاد دکم گورم اما لکاتی آجا ویران کاری کول کرده استاش ما بست دوی اصلا نو بنیاد بینه وای بودا تو سر کرده چی به از دوی مکنی چاکتر تاکو برگری لیب کاد بلان تو وای بودا چی سر کرده چی چاکه بیت امکار بکاد ولان بدر بله چو چو سرکردیه چی بیز الان باردو خدشوارا سرکردیه چی زیرک و سپایه چی بیز چی لگل دایا لسوارچاکانی راحتو او زگلوی پیاوه که امید من پیهه براستی داما ارن بدن تاقصه بکم ولان لباردو خشی دجوار دایا زورت محکارشن لسر تا محکاری خواهنشتر للوانیان داد روز بوا باید ترسم چو چوش یچک بیلوانا ها اگه دار بن پیویز بدو دلی ناکد وای باید ترسم چو چو تاقه سرکرده بید که بیز بیدو توالا دار بید بو سلنوی بجان نوی پایتا خلم کاته دا باشا من رازیم لسر راو بوتونی تو کانکشان هر استان نردراو اک بینره بولای چو چو سردانی نوینر امپراتور بولای چوچو حالی چی لبار بو بو روان نوی دودل یکانی چوچو بو حت ندی تما حکانی استاد توانه زیادتر لبجی گیادنی خونکانی نزیگ بکویتوا هر وادی خونکانم دیره دی لم رو بدوا و لکز ناترسم چوچو توانی دجمنکانی امپراتور شکست پیبینه تو خوی خوشویز کللا امپراتور پاشان کرا بسر کرده پای برزی سپای امپراتوریت بمجوره دی توانی داوال امپراتور بکات پای تختی کن بگوازنه و بناو چه باکوری پیشو هانیو بله ها اوای دمان نویز نزیگ بوا پیویستا به همو هیزی خومان هیرش بین همو کارک بشتر تار سرما که گورم لی من گره با فیلانی دو پلنگا درنگا که بکار بینین بندو رد توانین عبدالرحمن تیک بشتینی لگر لوبو چی؟ فیلانی دو پلنگا درنگا که؟ بله بله او که تا کرویش چه کوت جر سپو چی دو پلنگی زور برسی دو پلنگا که لپناوی دا کوت نشارا چی زور تندو تیش هیچ کامیان نیتوانی بسر اوی ترده ازال بید بله ما او پلنگی زیاتر سرکوتو بو زور به هزو بو چون که توشی زامدارگونش زور بو بول انزامی او شرد جواره دا جا او که تا بزاندنی او پلنگ زور احسان دا بید بی اوی همو هزو خوش ما رو کر بینی گمان تو پلان در رجل چی سا چی هنیو بله ما او نیتیلی پیشکشان دا که چی ها اما کاره که لو پر احسانی دا اگورم حوالک دادین با عبدالرحمن کداد دمزرینین بسر کرده حریمی حوتن لو که تا دا حواله چی نهینیش درده که این با کشتنی لوبو بله اگر عبدالرحمن بم کاره حلسه لوبو هر اوا با احسانی نوسته دست بزه بزه کردنی پیلانی دو پلنگ درنده که بکه هر استاده ای اره حمزه دارم بو چین وینر امپراتور آتمو دبی همه بخون بیزانم درم تابی بینم احرام بگرم پاشکا میشتر دزانین ساور والی بزوری خان نه توانم زیادر احرام بگرم حمزه ها؟ چی بو عبدالرحمن بیخوی نوا اری حمزه دبا دنگا چی برز بخوینه و چاوکم عبدالرحمن ما کرد بسر کرده چی رسمی ها براستی اوالی چی خوشا بلان بمرجک لوبو بکشت ها اروا اما اوالی چی خوش دریشا من فرمانی امپراتور جبه زیده کم دبی سرد پرینم لوبو راوستا لبو راوستا زوبر یار مده حکمت آرام بگرا چی زوبر یار ندم لوبو همو اواری کشکل گلی دا براز گوی داشت یاد او پیاوشی کشکل من دالی او پرورده کرده و فیری کرده بو بس حمزه تکایت چی تر بایما پاره و تیه گشتی رابو سونکان برز را دگرم حکمت بلام چین پیه دالن اگر ستم لپیاوک بکم کمیوان بید لمالکم ها پیم دالن اول لو خرابتره بای رازی نابم بما هر جیس اما فرمانی امپراتوریه تو پیشت زیبزیم که عبدالرحمن تیه گشتی نخیر هر جیس اما فرمانه که لاین سرکرده گشتی چو چو ها؟ اولا بریم چه نه توانم امزور فرمانانه جیب جیب کم پیم بلد ساوروانی حلی چی لبارده کن پیوسته چار بکم لوبو بلار چون سالوتاتی لوبو دستو مکوا عبدالرحمن کراو بس کدیش رسمی لوچو بویا هاتون پیروز بایلی بکم داموا پیر رابگینی کوام لیرم تکام تصوروانی اوم هر چیز ریلا دم تصاو پیپ کوی لوبو جلی ها دت کوزم یا ورا پیس های دوب بسد رزی خود بگره حکمت دایش ترا مشارا دوباره نکیوا تو هر کسی پرز بید لسر رگات حالی دا چشی دت کجم تاکو زیان رزگار بید لزهره کن اما فرمانی امپراتوریتا چی فرمانی امپراتوریت؟ بله وره پیش نایلم بسر من دازال بی حکمت من لو بای بالا برزم راستن شمشه لکه بخونه کالا دی زارشتر پیک دگه نوا ای سر که دلو بو لجیات حکمت داوی لیه بردن دکم چون که او هردم تو روتون دا هر وقت زانی دوباره داوی لیه بردن دکم لیه بردن توم قبول کرده ایسا کرده بیستو من فرمانش امپراتوراتو با کشنی من ای اما راستا چه وای گوت؟ لوانه حکمت وای گوت بی کواتا اوی گوتی راستا بله بلام من وای بوده سمم فرمانش تی زوری به دو آو بید باشه تگشتم اما مانه وای چوسو پیلانی دارشتوا تاکو یک من بسر اویتر من دازال بید بم زوره ده توانه توله ده هر دکم هم که تو بگشم هر وای ایسا کرده کس ده توانه زیوازی پتوازی بینه توانه نوان من سپاسی هم دل سوزید ده کم لوبو پیل سیده چون لگل کسی چی آستم کرده معامله ده تک عبدالرحمن بوزی فرمانی براتوریت زیبزیده که تاکو لکولیم کمو پیاوێک مەکوژە کە هانای بۆ تۆ هێنابێ لە ترسی دوژمناندا بەڵام شار ڕێژە پێویستە بیکوژی پێشەوەی پێمانەوە بدات عەبدوڕەحمان تێبگە حیکمەت ڕێزی خۆت بگرە و دەنجی خۆت بەرز مەکرەوە لەسەر ئەمیر تاکو تۆش حەمزا چاک گوێم لێبگرە لەوەی دەڵێم حیکمەت چۆچۆ پلانی داڕشتۆ بۆ کوشتن من بەدەستی لۆبۆ هەروەها پلانیشی داڕشتۆ لۆبۆ بکوژێ بەدەستی من چۆچۆ سەرکردەیەکی زیرەکە و هەوڵ دەدات هەردووکمان بکوژێت بە یەکجاری ئێستا لە پلانەکە گەیشتی حیکمەت بڵەنجێ عەبدوڕەحمان پیاوێکی زۆر زیرەکە ڕای کردووە لە فەرمانمان و گوتویەتی چاوەڕوانی هەلی لەبار دەکەم هانیۆ وابزانم لە پلانی دوو پڵنگەت ڕندەکەدا سەر نەکەوتی ها کەواتە با پلانی پلنگ و کەمتیار و گورجی برسی بەکار بێنین چی پلنگ و کەمتیار و گورجی برسی یەکەم جار نامەیەک دەنێرین بۆ شاوە پێی دەڵێن عەبدوڕەحمان لە ئیمپراتۆرەوە فەرمانی پێکراوە کە هێرش بکاتە سەرت گەورم بەڵێ ئەدی پاشان نوێنەرێکی ئیمپراتۆریش دەنێرین بۆ لای عەبدوڕەحمان و فەرمانی کوشتنی سەرکردە شاعی پێ دەکەین جا بەهۆی ئەوەی عەبدوڕەحمان چاکەخوازە و ڕقی لە خراپەیە هێرش دەکاتە سەر ئامانجەکەی بێگومان تێگەیشتم ئەدی پاشان اینجا گورجی برسی لۆبۆ هێرش دەکاتە سەر عەبدوڕەحمان لە ماڵەکەی خۆی گەورم لۆبۆ پیاوێکە هەرگیز نازانێ جێگیر بوون چییە و ستەم لە عەبدوڕەحمان دەکات و بێگومان دەیکوژێت عەبدوڕەحمان هەرگیز یاخی نابێت لە کارێک کە چاکەخوازی تێدا بێت بەهۆی ئەم پیلانە زیرەکانەیەت ئامانجەکانمان دێنە دی هانیۆ دەست بکە بە جێبەجێکردنی پیلانی دووەم دەی هەر ئێستا باشە شاو بکوژین عەبدوڕەحمان لەوانەیە ئەمە فێڵێکی تر بێت دەلایەن چۆچۆوە فێڵێکی کۆن و لە کارکەوتووسە بەڕاستی ئەوانە گەمژەنەوە گومان دەبن ئێمە پێیان باوەڕ دەکەین تکایە عەبدوڕەحمان ئەم فەرمانە جێبەجێ مەکە ئەو هەرگیز سەرپێچی فەرمانەکە ناکات بەڵێ ئەمجارەیە سەرپێچی ئەم فەرمانە ناکەم چیم لێ داواکراوە جێبەجێ دەکەم بڕیارێکم داوە پاش گەز نابمەوە عەبدوڕەحمان ڕازی بوو لەسەر ئەوەی ئەم فەرمانە جێبەجێ بکات لەگەڵ ئەوەی زانی کەوا پیلانێکە لەلایەن چۆچۆوە تاکو بەسەری داساڵ بێت لە دوای ڕۆشتنی عەبدوڕەحمان لۆبۆ بەجێما کە چاوەڕوانی هەلێکی دەکرد تاکو چڕنۆکەکانی تیادا بەکار بهێنێ شاو تووشی زامی ترسناک ببوو لە کاتی شکستەکەی کۆتاییدا بۆیە بەرەو لای شیاوی برای بەڕێکەوت کە سەرکردەی هەرێمی نانی دەوڵەمەند بوو لە زنجیرەی داهات و چۆچۆ دەست دەکات بە دژایەتی کردنی هەمووان و بە کوشتنی هەر سەرکردەیەک هەڵدەستێ کە بزانێت ترسناکە بۆی بە جۆرێک عەبدوڕەحمان یەکەم مەبەست و ئامانجەتی لەگەڵ ئەوەی کاتی خۆی چۆچۆی ڕزگار کردووە چونکە ئەو کات وای زانی سەرکردەیەکی دڵسۆز و ڕاستگۆیە جا دەبێت چۆچۆ بتوانێت عەبدوڕەحمان بکوژێت بارودۆخەکە لە چاکەی ئەودا کۆتایی پێبێت